राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 31 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम अपनापन है उसकी पहचानने से संसार से निष्काम हो जाता है। किसमें पर्दु दूर कर ले निष्काम सर्वथा नहीं होता है क्या? पर्दु दूर करने से भी निष्काम हो जाता है। भगवान के साथ संबंध पहचानने से निष्काम कैसे आती निष्कामता? देखो भाई, निष्काम होने से ही दूसरों का हित हो सकता है। निष्काम होने से ही भगवान का संबंध हो जाता है। निष्काम होने से ही मुक्त हो जाता है। निष्काम होने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। निष्काम होने से सर्वथा मुक्त हो जाता है। निष्काम होने से सर्वथा भगवत भक्त हो जाता है। कहते भगवान के साथ संबंध जोड़ निष्काम कैसे होता है? भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये सच्ची बात है। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव परमात्मा का अंश है, इसको पहचाना जाए तो भगवान ही मेरे है, संसार मेरा है ही नहीं। दोनों एक तरह नहीं रहते। संसार नाशवान, परमात्मा अविनाशी। आपका शरीर नाशवान, आप अविनाशी। तो शरीर का संबंध संसार के साथ है, आपका संबंध भगवान के साथ है। भगवान के साथ अपने को मान लो तो कामना कैसे रहेगी? क्या भगवान के संबंध से अधिक संसार दे सकता है क्या हमारे को? भगवान हमारे, हम भगवान के, तो भगवान से बढ़ करके भी कोई संसार कुछ दे सकता है क्या? जब नहीं दे रहा तो कामना कैसे रहेगी? संसार हमारी कामना क्या पूरी करेगा? भागवत में आया है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगी न यजेत पुरुषम परम। सर्वथा निष्काम हो जा तो क्या करोगे? हमारी कोई कामना नहीं, बोलो काम ने कुछ नहीं तो भगवान का भजन करो। दूसरा से पूछा तुम क्या चाहते हो? हम तो सब कुछ चाहते हैं, हमारे स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान, हम तो सब चाहते हैं। क्या करें? कि सब चाहते तो भगवान का भजन करो। भगवान के सिवाय सब चीज कोई दे नहीं सकता। तीसरे पूछ तुम क्या चाहते हो? हम तो कल्याण चाहते हैं सर। तो भगवान का भजन करो। कल्याण भगवान ही कर सकते, दुनिया ने कल्याण नहीं कर सकती। तो अकाम सर्व काम उवार मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न पुरुषम परम। तो सबके लिए भगवान का भजन है और भगवान के साथ अपना निष्काम उदार हो जाएगी। आपके घर की छोरी है, उसको आप जब ब्याह देते हो तो अपने आप वो ससुराल की हो जाती है, तो आपसे सर्वथा संबंध छूट जाता है कि नहीं? वो छूटते छूटते इतना छूट जाता है, वहां जाकर के माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई। अब फिर याद भी आता है क्या? बड़ी आश्चर्य की बात है, परपोते की बहू आई और वो उदंडता करती है, वो श्रृंखलता करती है, नहीं मानती। तो वह परदादी कहती मारा घर खोया पराई जाई छोकरे ने आकर मेरा घर खो दिया, घर खराब कर दिया। तो परदादी से पूछो आप तो यहाँ की जाई हुई हो या छोरी तो पराई जाई है। वो कर मैं पराई जाई कैसे, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, सब परिवार की मैं तो माँ दादी माँ दादी माँ हूँ। याद ही नहीं पराई जाई हूँ, याद ही नहीं। तो संबंध न होता हुआ भी संबंध मान लेने से पहले संबंध को छूट जाता है, छोड़ देती है। अरे भगवान का संबंध तो है, वो संबंध पहचान लो मैं भगवान का हूँ, तो संसार संबंध ले क्या क्या लेन देन भाई। संसार तो सब तो हमें छूट रहा है, आपकी बाल्यावस्था छूट गई, जवानी छूट गई, आपके संबंधी छूट गए, सब संसार तो छूट ही रहा है। भगवान का संबंध तो है, आप भूले हो। संसार का संबंध है नहीं, आपने माना है। दोनों बातें, भगवान का संबंध टूटता नहीं, वो तो संबंध अखंड है, आपने भूला है, भगवान ने नहीं भूला है, आप भूल गए। और संसार संबंध आपके साथ रखता ही नहीं, आपने संबंध जोड़ा है। अपनी माँ के साथ आपने कितना संबंध था, माँ दली जाकर रोने लग जाते, माँ के बिना चैन नहीं पड़ती, ब्याह होने के बाद माँ सुहाती नहीं, माँ जी तो तीर्थ चला जाता। अच्छा बीरियां कहती है कि माँ जी को काशी ही भेज दो, जो काशी मुक्ति धाम है वहां ठीक रहेगा। तो आपने संबंध माँ के साथ कैसा रखा था, रोते रहे, अब माँ सुहाती नहीं, तो संबंध तो छोड़ना और पकड़ना अपने हाथ की बात है। अरे भगवान का संबंध तो है, संसार का संबंध तो नहीं है, नहीं है वो संबंध छोड़ने में क्या जोर आता है वो संबंध कोई भूल गए आप, वो तो याद करना है क्यों। तो भगवान के साथ संबंध पहचानने से निष्काम कैसे होता, कैसे ऐसे हो जाता है। लड़की आपके संबंध आपके घर यहाँ पड़ी है, पैदा हुई है, पड़ी है, बड़ी हुई है, सर्वथा प्यार पाया है, सब कुछ। जब नया संबंध हो जाता है तो पुराने संबंध को छोड़ जाती है। भगवान का संबंध छोड़ने से संसार संबंध कैसे रहेगा। कबीर कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। संसार का विषय बोलो चाहे भगवान संबंध कर लो, दोनों बातें नहीं बनेगी। साधा सेती पीर तीर पीतड़ीर परनारी से हसबो, दो दो बातों बने नहीं, आटो खाबो और भूसबो। आटो का भूसे तो आटो उड़ जाएगा, दो बात बनेगी नहीं। तो संसार से प्रीत रखो, भगवान से प्रेम रखो और परनारी से हंस दो, परनारी से संबंध रखो, तो दो दो बातें कैसे बनेगी भाई। ये तो विरोधी बात है। तो संसार से संबंध छोड़ने पर भगवान का संबंध आप साफ हो जाएगा। सब निष्काम संसार की अब कामना कोई रहेगी नहीं। भगवान मेरे, मैं भगवान का, अपने लेने क्या संसार से लेने हमारी। सोच करके देखो, केवल भगवान जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे दूसरों की सेवा करो, वो दूर करने के निष्काम तत्वता आ जाती आ जाएगी। एक ही बात है, दूसरों की सेवा तभी होगी जब निष्काम होंगे। काम रहो तो सेवा कैसे करो, व्यापार करोगे, आप उनकी सेवा करो, उनसे सेवा आप लो, ऐसे ऐसे व्यापार होगा, सेवा नहीं होगी। निष्काम और भक्ति में थोड़ा सा कोई अंतर है, निष्काम और भक्ति में कोई अंतर है। भक्ति भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, निष्काम संसार के साथ संबंध तोड़ना है। जैसे मोक्ष काम है, मोक्ष काम उदार है जी, और फिर पीछे भक्ति का आ गया। भक्ति काम है तो मोक्ष काम है, तो भक्ति भक्ति करने से मोक्ष हो जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है ना, चार पुरुषार्थ इनकी चार क्रिया है। अर्थ की क्रिया चातुरी है, धर्म की क्रिया श्रद्धा है, और धर्म काम काम मोक्ष दीनता है, मोक्ष काम भक्ति है, क्रिया भक्ति की श्रद्धा। भक्ति तो मीराबाई ने मुख्य तो नहीं चाहा था जी, मुक्ति चाहे पर मुक्ति मिले तो मिलती नहीं, चाहती नहीं, बताओ। अनिच्छित आवे भरिया ही, भक्ति करने से मुक्ति जबरदस्ती आती है। भक्त चाहता नहीं, परवाह नहीं करता मुक्ति की, मुक्ति नॉन सी खारी लागे, मुक्ति मुक्ति तो आप साफ आती जबरदस्ती, मुख सुख बिना सुख नाम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिश्चित आवई बरियाई जल रही जल रह सकाई, छोटी भांति को करे उपाय तथा मोत से सुख सुन खगराई रही न सकाई हरि भक्ति बिहारी। भक्ति रही नहीं सकती, मुक्ति रह नहीं सकती भक्ति का आदर्श। भक्ति आदर्श मुक्ति कैसे रहे विचार, मुक्ति तो होगी, मुक्ति नाम किसका है? अरे परमात्मा में प्रेम हो जाए तब कहते हैं अब तो हो, भक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नितनव बंधन है, मोक्ष चरण से धरती है, भगवान के साथ प्रेम हुआ चरणों मुक्ति है। जा रज के जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलते है चार, वा रज को ब्रज गोप का डाल नगर बुहार। जिस रज से मुक्ति मिलती है उस रज को तो गोपिकाएं कूड़ा कचरा समुद्र में फेंक दिए। यशोदा मैया के चरणों के नंदाला के चरणों के जी जो है ना यशोदा के आंगन में, उनके स्पर्श करने से चारों मुक्ति मिलती है। यशोदा जी फूस कचरा पास कर पास फेंकती है, मुक्ति बिचारी कौन परिवार नहीं करता मुक्ति के सामने। तो मुक्ति चाहो तो भजन करो, तो भजन करने से मुक्ति जबरदस्ती आती है, भगवान के प्रेम होने पर मुक्ति हो जाए। बंधन है ही नहीं मुक्ति तो तब हो बंधन हो, भगवान प्रेम होने पर बंधन रहता ही नहीं, कैसे बंधन रहे बताओ। संसार से जो राग है आसक्ति है कामना यही तो बंधन है, और बंधन क्या है? अरे भगवान प्रेम हो गया बंधन कहां से रहा, संसार बंधन रहा ही नहीं, आप सब टूट गया। तो जबरदस्ती आती है भक्ति तो सोते ही स्वभाव ही नहीं, भक्ति नहीं तो और क्या होगा बताओ, मुक्ति नहीं तो और क्या होगा। भगवान में प्रेम हो गया तो संसार में प्रेम रहेगा, अशुक्ति रहेगी, कवर मन वहा एक है, भाव है जहां लगाए, भाव है हरि की भक्ति कर, भाव विषय कमाए, सती मुक्ति हो जाएगी। भगवान के प्रेम होते ही संसार की आसक्ति नहीं रहेगी, संसार की आसक्ति रहती है तब तक भगवान प्रेम हुआ नहीं है। प्रेम करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, पर जब तक आसक्ति तब तक असली प्रेम हुआ नहीं। असली प्रेम जागृत होने में जब आसक्ति कामना रहती ही नहीं, सत्य है स्वाभाविक। बढ़िया भोजन मिले वो कौन है महाराज, भूखा मरे क्यों है, सूखे चना से माथा लगावे। संसार में तो दुख है, दुखालय में शाश्वतम। अब भगवान के साथ प्रेम हो दुखालय में क्यों जाएगा? और बोलो शंका करो। जैसे लड़की होती है ना, लड़की है जो ससुराल जाती है तो रोती है, तो हमारी दशा तो नई बहू की तरह है, पर आपकी पड़ता नहीं, नई तरह बहुत ही बढ़िया है। नई बहू के तरह हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, हम तो ढोल मुश्किल से आनंद मना हम तो। नई बहू रोती रहे बड़ पीछे आती है क्या? तो पहले का संबंध तो याद आता है, तो याद तो आता कितना दिन, इतना ऐसा ऐसा हो जाओ तो मैं तो निहाल हो गया। हम नई बहू की तरह आप हो जाओ तो बहुत ही बढ़िया। नई बहू रो और कुछ भी करे पर मन में घर किसको अपना, किसको घर अपना मान दिए, अब तो बिल्कुल नई बहू बाप का घर अपना मानती है, पति का घर अपना मानती है, बताओ? तो आप ऐसे ही रोते हो संसार में, घर तो अपना भगवान का मानते हो, पर घर घर की याद तो आती है उसके कुटुंब। मैं को घर मानते याद आ रही बात, मैं क्यों नहीं उतर दो? मानती उसी को है। तो आप घर भगवान के मानते हो, संसार का मानते हो? अब दोनों बातें हैं, घर भगवान को भी अपना मानते हैं, संसार को भी अपना मानते हैं। तो संसार को अपना, जो भगवान को अपना मानते तो सीखी हुई है, संसार को मानते पक्की है। आप तो परदादी की तरह है, आपको तो क्या है कि मतलब याद ही नहीं आता। हम तो परदादी की तरह कहते हैं, परदादी कड़ा मान लो, पराई जाए छोकरी क्यों रहते हो आप? हम तो यहाँ की है, हम पराई जाए थोड़ी है, पराई जाए होने पर भी है तो यहाँ की, पराई जाई है पर है तो नहीं हुआ पराई। पराई जाई होने से क्या हुआ, है तो यहाँ की। वह लड़ती है तो कहती है, ऊबे आई वाड़ी जाऊंगी, सुना नहीं आपने? मारवाड़ी भाई जानते हो नहीं, ऊबे आई वाड़ी जाऊंगी, मन मर के ले जाई जाऊ पता जाऊंगी। और बात जोर से कहती है बात, पति कह रहे थे दिखा दूंगा, आपका बाप लाया है, मैं नहीं आई हूं, कैसे ले जाऊंगी? आप निकाल नहीं सकते, आपका बाप लाया है मेरे को, क्या उत्तर बताओ? घर मेरा आएगा आपका है, मेरा है आपका है तो मेरा भी है, कि बाप के बेटा हो जी, बाप मेरे आपका बाप मेरे को लाया है, सगाई संबंध ब्याह कर तो बाप ही लाता है, तो आप कर से कर चल जाएगी, अब तो बाप के करना था, बाप के नहीं जाऊंगा मैं, लाया क्यों मेरे को, जाऊंगा कैसे? मेरे पिता से दान ले लिया तुमने, अब पिता कैसे जाऊं, दान दे दिया, अब जाऊंगी नहीं, ऐसे आपको फंसा लेना चाहिए, अब जाऊंगी नहीं, मैं तो हूँ ससुराल की हूँ, मैं तो भगवान की हूँ, जाऊंगी नहीं, है यह तो बहू कैसे हुई, बहू तो तब हो, कब जाऊंगी नहीं सब, तो लड़ाई कर देती जाऊंगी, निकालो तो नहीं जाऊंगी, जाऊं कैसे? पिता ने दान कर दिया, अब आगे अब कैसे जाऊंगी, कहाँ जाऊं बताओ, जगह बताओ। पिता मेरे संसार मेरा नहीं, काम इतना ही है बस, इतना ही, इतने में सुख में, वो तो इतना तो पहले था, उधर भाई तो पहले भगवान के ही थे आप पहले से, उनसे आधा काम है, वो दो ऐसे दूना है, उनमें कठिन था, इसमें सुगमता है, पहले थोड़ी ससुराल की है, पहले तो पिता भी है, आप संसार के थे ही नहीं, है ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। बोलो चार बात है, ना संसार के पहले थे, ना अभी संसार के हो, ना संसार के हो गए हो, ना हो सकते हो, संसार कैसे हो सकते हो, संसार जड़े तुम चेतन हो, प्रगति परिवर्तनशील है तुम, ना परिवर्तनशील हो, संसार अनित्य है तुम नित्य हो, संसार नाश वाले आप अभिनाशी हो, आपकी जाति मिलती ही नहीं इनके साथ में, कैसे हो बोलो, और बोलो करो शंका, इतनी सी भूल के कारण से अनंत जन्म हो रहे हैं, अनंत जन्म हो गई शायद, तो होगा थोड़ी मनाएगा, एक भूल से सब रद्दी हो गया काम, एक भूल हो गई, कल बताया था ना हिसाब किया, जोड़ लगाए वो 30 होता है, 29 होता है, 30 मान लिया, अब जोड़ सही हो जाएगी, कितनी सावधानी रखो, धुर बिगड़ी सुधरे नहीं, कोटि को करो उपाय, ब्रह्मांड लो बढ़ गया पर बावन नावन जाए, सबसे लंबा अवतार हुआ है त्रिक्रम, पर वामन अवतार वामन ही गया, तो पहले वामन ही था छोटी उम्र, अब वो नहीं बिगड़े महाराज, इतना बड़ा हो गया पर नाम तो वामन अवतार ही हुआ, समझे, सबसे लंबा अवतार यह अवतार भवन अवतार, धुर बिगड़ी सुधरे नहीं, पहली बिगड़ी अब कैसे सुधरे, ब्रह्मांड लो बढ़ गए बड़े वामन नावन जाए, नाम तो भवन होता ही, नाम तो भवन ही कितने बढ़ जाओगे, अब बात है अब धूल सुधर जाए, अब तो भगवान के भगवान हमारे सब सुधर जाएगा, फिर गबड़ी नहीं रहेगी, फिर गबड़ी हो ही नहीं सकती, गबड़ी नजीक नहीं आ सकती, बोलो। संसार का संबंध तो आपने माना है, बालकपन को आपने छोड़ा था क्या? कैसे छोड़ गया? तो ब्रह्म संबंध था नहीं, मान लिया आपने ब्रह्म संबंध है, वो मनो की दर्द नहीं रहेगा, छोड़ गया। अब शरीर को संबंध आपने माना, ये रह जाएगा? थे आप संबंध रहे को तो आप शरीर मिल जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। शरीर में तो भगवान के नया ले ले भाई, और नया ले ले कि मेरे शरीर में हूँ, अच्छे पुराण छोड़ नया ले ले। भगवान के दरबार में बहुत शरीर है, सोना शिलाक है, नया नया ले लो। आप नहीं छोड़ोगे तो शरीर छूटेगा नहीं, शरीर तैयार एकदम। संसार का हमारा संबंध नहीं है, केवल आपने एक तरफ से माना है। जैसे माँ के साथ संबंध हमारा होता है तो हम अपनी माँ को माँ कहते हैं, माँ मेरे को बेटा कहती है, दोनों कहती है। पर संसार को तो आप ही खुद अपना कहते हो, संसार रुपया घर ही है, घर ये आपको कहता है अपना, केवल एक तरफ से आप ही कहते हो रुपया मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, रुपया कहता है कभी तुम्हारा हुआ है? तो केवल आपका माना हुआ है, आपका मन छुड़ा रहे राम जी। मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति नहीं, प्रकृति में स्थित है, आप अपनी मानते हो, ये तो विचार आपके पास आते नहीं, ये तो प्रकृति में स्थित रहते, केवल आप करते हो। आप छोड़ दो ठीक हो जाएगा, ये बंधन तो इनको बेईमानी का बंधन है, जो आपका नहीं है शरीर, आपकी वस्तु नहीं है, आपकी पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेगी, बीच में भी आपसे जा रही है, आप रह नहीं सकती, उसको आप अपनी मान लेते हो, ये बेईमानी है, ईमानदारी है। बेईमानी के बंधन होता है, बेईमानी से दुख होता है। साधकों को कम से कम बेईमानी छोड़नी चाहिए ना, और त्याग ना करो तो करो, बेईमानी छोड़नी चाहिए। जिन पर अपना बस नहीं चलता उसको अपनी मानना ईमानदारी है। सही पर आपका बस चलता है तो फिर अपना मानते हो, कहा तो बस चलाओ, कहा अपना मत मानो, एक बात कर दो। तो संत महात्मा को आप मानोगे कि संत महात्मा मानेंगे? आप बोलते ना तो संत महात्मा को हम यदि मान लें फिर तो वो कर देंगे, मानते अभी नहीं कर देंगे, आप मान कर देखो। स्त्री होती है वह नहीं मानती है ना पति को, नहीं मानती तो पति बन जाती, विधवा हो जाती है। ऐसा आपने सतमान को मान लिया, ऐसा नकली भी सतमान को मानने का क्या अर्थ है, मानने का क्या तात्पर्य? मन क्या वो लड़की कुंवारी मानते है अपने को, अपने को कुंवारी मानते है क्या? तो जो संत महात्मा मैं अकेला हूँ, मेरे कोई नहीं, ऐसा कैसे होगा? अब कुंवारी में कोई है ही नहीं, ऐसा होगा? संत महात्मा को मानने का मतलब मैं उनका हूँ, मैं संतों का उनका हूँ। हाँ, मैं अकेला थोड़े हूँ, मेरे को डर थोड़े, मेरे को क्या भय? जो जाको शरणो त्यो ताको ताकि लाज, उल्टे चलो मसले चले भय हो जात गुजराज। आपको है विश्वास ये कैसे हो यार? बोलो। ऐसे करते हुए भगवान का किस रूप में हमें यजन करना चाहिए, बाल रूप, किशोर रूप, यवन रूप? वो आपको प्यारा लगे। देखो भक्ति की बात बताओ है, भगवान का कौन सा रूप है तो आपको प्यारा लगे, वो तो भगवान का रूप मान लो, और भगवान को प्यारा लगे आप बन जाओ, ठीक हो जाएगा। सीधी बात है, आपको बाल रूप अच्छा लगे बाल रूप हो जाओ, भगवान जैसा मानते हैं आप वो जानते, गीता में कहता है ऐसा भक्त मेरे को प्यारा, ऐसा भक्त वैसा आप बन जाओ, काम बन जाएगा आपका। आप भगवान को अपना मन से आप मान लो, और भगवान के मन से आप बन जाओ। भगवान के मन चाहे तो हम नहीं समझ सकते हैं ना, बताया था आपको अद्वैत स्वरूप का नाम गीता बताया, बार बार बताया मैं, यो मत भक्त समय प्रिय, यो मत में प्रिय वो प्यारा होता है, तो वैसे आप बन जाओ, अगर आप लोग प्यारा लगे भगवान को मान लो, बड़ी सीधी बात है। बाघ रूप से अलग है, उसके रूप से अलग है, कृष्ण रूप राम रूप से आपको प्यारा लगे, आपको प्यारा लगे तो भगवान को अलग और भगवान को प्यारा लगे तो आप बढ़ जाओ, तीसरे की जरूरत नहीं किसी की पंचायती। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है साहब, कितनी बढ़िया बात बताओ, सार बात है, अपने प्यारा भगवान को बढ़ाओ, भगवान प्यारे आप बन जाओ।